Ten list jest osobistym listem do Filemona, który miał niewolnika Onyzema, który w czasie w tych czasach były takie rzeczy, że było niewolnictwo, ale tak naprawdę w życiu człowieka każdy jest niewolnikiem jakiejś rzeczy. I Słowo Boże tu przekazuje nam w tym, co apostoł Paweł chce pokazać i powiedzieć do Filemona. On przede wszystkim mówi o to, żeby zrozumiał ten Filemon, że ma być rzecznikiem, bo w pozdrowieniach tych, które przesyła, to on mówi w pierwszym rozdziale, że Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, Tymoteusz, brat do umiłowanego Filemona, współpracownika naszego. To jest przekazane pozdrowienie do współpracownika. I on w tym pozdrowieniu przekazuje też wiadomość o Tymoteuszu, który jest tym, który naśladuje apostoła Pawła, i apostoł Paweł w innych listach chwali Tymoteusza za to, że poszedł drogą jego wiary. I dlatego w tych pozdrowieniach też to jest przekazane. Na końcu będziemy mieli też pozdrowienia o charakterze tych ludzi, którzy pozdrowienia te wysyłają. Ale na początku mamy przekazane też, i on jest, można powiedzieć, osobistym listem do każdego wierzącego, bo jest w drugim wierszu powiedziane: i do Api, siostry Archipa, współwojowników naszych, i do zboru, który jest w twoim domu. Gdziekolwiek byś nie był, to masz być tym rzecznikiem wiary i tym, który oddał swoje życie. Z ochotnego serca chcesz służyć Bogu i możesz stać się takim niewolnikiem, który nie będzie czuł tej niewoli, a będzie czuł radość z tego, co czyni w życiu wiary. Dlatego apostoł Paweł życzyłby to Filemonowi i tu będzie przekazywał mu te pouczenia, które wywodzą się z tego, że on napisał ten list takiej treści. Tutaj jest w tym liście o tyle interesujące, że apostoł Paweł nie przedstawia się jako apostel Jezusa Chrystusa, tak jak w innych listach do Efezjan, Koryntian i w ogóle w jego pasterskich listach do tych wierzących w Małej Azji lub gdzie indziej, ponieważ charakter tego listu jest osobisty. Podobnie jak apostoł Jan do tej starszej miłej pani w drugim liście do Jana, osobisty, gdzie przestrzega przed złymi nauczycielami. A w trzecim liście też jest osobisty, trzeci list Jana, gdzie ostrzega przed jednym bratem, który tylko siebie uznaje, a nie innych. Ale tutaj mamy osobisty też list apostoła Pawła, gdzie zna swoich współpracowników. I między innymi, kiedy wymienia siebie, ale również i Tymoteusza, to tutaj chodzi o równy poziom, jeśli chodzi o głoszenie Ewangelii Chrystusowej. Tu stawia się Paweł na równi z tym Filemonem, gdyż to był wypróbowany, jak z tego listu wiemy, sługa pański. I dlatego też apostoł Paweł nie chciał tutaj użyć swojej władzy apostolskiej, żeby powiedzieć: ja jestem apostołem i ja mam coś do powiedzenia Filemonie. Nie, on się stawia tak, jak można powiedzieć, brat z bratem. Jako ten towarzysz jego walki w Ewangelii. On chce do niego przemówić na tym samym poziomie, na tej wysokości, kiedy się patrzy oczy w oczy z bratem albo siostrą, kiedy się rozmawia o sprawach, które są bardzo ważne, a które nie tylko od apostoła Pawła zależą, ale również od tych, którzy współpracują w Ewangelii. On nie chce nadużywać swojej władzy, gdzie w innych listach wiemy, jeśli chodzi o pewne napomnienia czy jakieś wskazówki, to mówi wyraźnie: ja jestem apostoł, to otrzymałem od Pana Jezusa, to mi Pan przekazał, abyście wy wiedzieli. Tak jak w liście do Koryntian i tak dalej. I tu widzimy też, jeżeli on się przedstawia jako ten więzień, to faktycznie był w tym czasie w Rzymie w więzieniu uwięziony i jeszcze wtedy go wszyscy nie opuścili. Jeszcze miał pewnych współpracowników, o których wspomina pod koniec tego listu, o Marku, o Arystachu, Demas, Łukasz. My wiemy, że z drugiego listu do Tymoteusza na końcu tylko pozostał mu Łukasz. Wszyscy go wtedy opuścili. Ale tutaj widzimy, jak to było kosztowne, aby on osobisty taki list mógł napisać, żeby docenić również tą pracę tego, jak on to nazwał, umiłowanego brata Filemona, współpracownika naszego. A więc apostoł Paweł tutaj, jak już mówiłem, docenia tą pracę tego Filemona. My wiemy z tego całego listu, o co tutaj właściwie chodzi apostołowi Pawłowi. Chodzi o tego Onezyma, który oczywiście jako niewierzący, on był jego, można powiedzieć, niewolnikiem, a niewolnika to wtedy, w tym czasie było normalne. Mieli to również ci, którzy czy w Egipcie, czy w Rzymie, mieli swoich takich niewolników, których kupili gdzieś tam na targu za pieniądze. I ten Onezymus, tak muszę powiedzieć, on nie był wierzącym, według naszej nomenklatury. Nie był wierzącym, on po prostu nie znał tej Ewangelii. A coś tam nie wyszło mu u Filemona w jego domu i, jak to się mówi, opuścił, uciekł po prostu. I kiedy on właśnie w Rzymie spotkał w więzieniu apostoła Pawła i słyszał tą Ewangelię, to nawet jak tutaj w tym liście wiemy, to nawet po nawróceniu się tego Onezyma poznał tą drogę Bożą i zaczął oczywiście też pracować dla tej Ewangelii. Był prawdziwym pomocnikiem w tych jego więzach. Jak to on mówi o tym Onezymie, że dlatego chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać ci, co należy, czyli swoją władzę wykorzystać, to jednak mówi: jednak dla miłości raczej proszę. Ja, Paweł, który jestem rzecznikiem, a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa, proszę cię za synem moim, Onezymem, którego urodziłem w więzieniu, który niegdyś nie był dla ciebie użyteczny, ale teraz jest dla ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. A widzimy ten zwrot w życiu Onezyma, ale również w doświadczeniu apostoła Pawła. I jest to dość ważne, abyśmy tutaj też i również i dla nas pewne wnioski wyciągali, jeśli chodzi o takich, którzy przez nas, przez nasze świadectwo poznali Pana Jezusa, aby oni też poznali tą miłość i tą łaskę Pana w naszym życiu i w swoim, aby też wiernie na tej drodze wspólnej wiary pracowali, byli też dla swojego otoczenia, dla innych się nie wstydzili, tak jak ten Onezym się nie wstydził więzów apostoła Pawła, ale raczej był dla niego pomocnikiem i pomocą. Aż nawet do tego, że kiedy apostoł Paweł z tego więzienia napisał listy do Efezjan i do Kolosensów, to znajdujemy też w tym 4 rozdziale listu do Kolosensów pod koniec, gdzie też Onezym był wspomniany, bo właśnie on wysłał również Epafrasem do tych zgromadzeń te listy, aby też osobiście na pewno Onezymu spotkał Filemona. Nie wiemy, nie pisze tutaj, ale podkreślam tylko, że my znajdujemy też pewne odpowiedzi w liście do Kolosensów w 4 rozdziale, gdzie ten Onezymu udał się w tą drogę z tymi listami, aby być też w pewnym sensie współpracownikiem tej Ewangelii. Wtedy pierwszy wiersz rozpoczyna się: Paweł, więzień Chrystusa Jezusa. My musimy sobie uświadomić to, co to znaczy więzień, bo my możemy mówić, że on należał do Chrystusa, odchodził z Chrystusem, ale więzień to jest coś dalej idące, ponieważ jak wiemy, więzień jest ograniczony, uzależniony od czegoś, od zewnętrznych po prostu rzeczy i więzień musi po prostu wykonywać to, gdzie po prostu on jest posadzony czy po prostu posłany. My gdybyśmy chcieli właśnie ten odnośnik też przeczytać, co jest Efezjan 3:1, to tam mamy, że on stał się też dlatego więźniem Chrystusa Jezusa, że bo drugi wiersz, bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra. Czyli to jest, stał się więźniem dlatego, że on został tym wybranym narzędziem, bo on się z tym pogodził. On chciał być po prostu tym więźniem Chrystusa Jezusa. I tu w tym wierszu mamy jeszcze jedno takie, w zasadzie jeszcze dwa takie zwroty. Brat, to chodzi o Tymoteusza, i współpracownik, to chodzi o Filemona, bo tu Filemona nazywa współpracownika naszego. Czyli po prostu tu widzimy, że Paweł jako więzień Chrystusa Jezusa, on chce przekazywać to wszystko, co usłyszał od Pana, co przeżył z Panem, co po prostu poddał się pod niewolę Chrystusa Jezusa i Jezus go prowadzi. I tu musimy w takim charakterze oglądać Pawła w całym tym liście, bo on tu właśnie będzie podkreślany potem dalej, bo myśmy już tam za daleko poszli w ten list, ale tu będzie podkreślane, że on jest tym właśnie wybranym narzędziem, bo możemy to Dzieje Apostolskie sobie odszukać, inne miejsca, że dlatego Paweł sam siebie nazywa więźniem. To nie, że ktoś go nazywa, tylko on sam siebie nazywa więźniem. Czyli inaczej, jakby to powiedzieć, jestem uzależniony od Pana Jezusa, chcę tylko to głosić, co Pan mi dał. Co, jak czytaliśmy liście do Kolosyn, co łaska, co z łaski mi zostało podarowane. I w takim charakterze tutaj Paweł pisze. Chciałbym jeszcze parę myśli dołożyć i myślę, że dobrze, żebyśmy spojrzeli jeszcze jednak na ten list z dalszej perspektywy. Tu już bracia zwrócili uwagę na to, że to jest jeden z listów, które są adresowane do pojedynczej osoby. Jeśli te listy, które brat wymienił, plus listy do Tymoteusza, zawierają pewne nauki, które są nam wszystkim potrzebne, na przykład choćby ten jeden wiersz z drugiego listu, abyś wiedział, jak się masz zachować w Domu Bożym, to w tym liście akurat apostoł Paweł zajmuje się sprawą prywatną Filemona, sprawą, która dotyczyła więźnia, który od niego uciekł. To jest właśnie taki prywatny list do Filemona i ten list i charakter tego listu pokazuje nam, że w pewnych sytuacjach życiowych, które my przechodzimy, Bóg może nam dać możliwość, abyśmy wyszli z pomocą i pomogli komuś, który ma jakieś problemy. I zauważmy, to też z bracia już powiedzieli, że apostoł tutaj się nie przedstawia jako apostoł w tym autorytecie apostoła, ale jako więzień i on tutaj nie rozkazuje, jak tu już brat chyba cytował ten wiersz, tylko prosi. A więc list ten nas uczy, abyśmy, jeśli Pan nam pokaże, w jakiej sytuacji naszego życia zauważymy, że ktoś ma jakieś problemy, to uczy nas Słowo Boże, abyśmy wyszli z pomocą, przyszli z pomocą temu, który w te problemy popadł, ale nie z groźbą i powiedzmy z jakąś tam rózgą, tylko prosząc, zachęcając, wskazując, pomagając. To jest pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę w tym liście. Druga rzecz, którą tutaj wszyscy powinniśmy zauważyć, to jest to, że Bóg z każdym człowiekiem ma swoje drogi. Na początku przeczytaliśmy tę historię syna marnotrawnego, który uciekł z domu ojca, który roztrwonił cały majątek, który upadł tak daleko, że chciał jeść to, co świnie jedzą, ale mu nie pozwalano. Ale Bóg tak kierował życiem tego człowieka, że on powrócił z powrotem do ojca. My nie wiemy, dlaczego Onezym uciekł od Filemona. Być może chciał się wyzwolić. Być może, tak też się bracia niektórzy piszą, może akurat coś, nie wiem, ukradł swojemu panu, bo apostoł Paweł potem pisze, że on zapłaci za to, tę szkodę. Być może taka sytuacja mogła zaistnieć. Ale mogła też być taka sytuacja, że on słyszał Ewangelię w tym domu i uciekł, bo już nie mógł tego unieść. I trafił akurat na apostoła Pawła w Rzymie. Rzym to nie był głaz, albo nie jest głaz. Rzym to była metropolia, w której było kilkaset tysięcy ludzi i zauważmy, że Pan tak prowadził tego człowieka, że on trafił do Pawła i Paweł głosił mu Ewangelię i uwierzył. Cudowne kierownictwo Boże, nie wiem, czy przed 30 lat jeden z braci, który jest już u Pana, był u nas w Orzeszu jeszcze, czy w Zawiści, gdzieś to tam było i mówi właśnie o takim wierzącym, o dziecku z domu rodziców wierzących, który już nie potrafił unieść z tej Ewangelii, którą mu głoszono w domu rodzinnym i uciekł z domu, powiedział, jadę za ocean i wsiadł do samolotu, pojechał do Stanów Zjednoczonych i kiedy wysiadł z samolotu, przychodzi wierzący człowiek i da mu traktat. Tak Bóg kieruje życiem człowieka. To jest druga rzecz, na którą chcemy tutaj zwrócić uwagę. A więc ten list ma zupełnie inny charakter, ale możemy właśnie między innymi tych rzeczy, może jeszcze bracia dopowiedzą inne, które możemy tutaj zauważyć, może uczy nas, abyśmy mogli też i z tego coś się dowiedzieć i wziąć do swojego życia, aby to wykorzystać. Słyszeliśmy już o okolicznościach tego listu. Chciałbym tylko dodać, że Onezym po ucieczce od Filemona trafia do więzienia. Czy było to z spowodowane właśnie złapaniem go, z powodu tej ucieczki, nie wiemy. Wiemy tylko, że w tamtym czasie było to karalne, jeżeli niewolnik opuszczał swojego pana samowolnie, czyli uciekł właśnie spod jego opieki, trafia tym samym Onezym do więzienia i tam właśnie spotyka się z apostołem Pawłem. Jaki miał charakter Onezym, trudno powiedzieć, ale jak słyszeliśmy, różne są drogi Boże. Czy trafił do więzienia za inne przewinienie, też tego nie wiemy. Ale niemniej, zobaczmy, Bóg pokazuje mu koniec dotąd. Onezym trafia do więzienia i tam jedynie z łaski Bożej styka się z apostołem Pawłem, gdzie słyszy z innych ust może Ewangelię, bo przecież mieszkając u Filemona musiał słyszeć o zbawieniu w Panu Jezusie, ale tu widzimy doprowadzony może do takiego punktu w życiu zostaje Filemon, że w tych okolicznościach, w jakich znajduje się w więzieniu, przyjmuje Ewangelię, przyjmuje Pana Jezusa, nawraca się. Bracia i siostry, ten list jest ogólnie mało znany. Myślę, mimo wszystko, przynajmniej powiem, ani raz jeszcze nie słyszałem na przykład, żeby podczas niedzielnego głoszenia albo wykładów, żeby ktoś mówił na temat tego listu. Czy przez swoją treść, taką wydaje się może prostą, nieznaczącą, mało zajmujemy się tym, ale jest to naprawdę głęboka lekcja łaski, okazania łaski właśnie w obliczu tego zła, które miało miejsce w stosunku do Filemona jako gospodarza domu, jako właściciela tego niewolnika, ale również pamiętajmy jako przede wszystkim brata wierzącego, który mając dobra ziemskie, bo był zamożnym człowiekiem, zgromadzenie znajdowało się w jego domu, jak widzimy też w drugim wierszu. Jednak jakimi teraz wartościami miałby się Filemon kierować ze względu na szkodę mu wyrządzoną albo kradzież, czy cokolwiek innego się stało? Widzimy, że Paweł wymienia dwie rzeczy: szkoda albo jest ci coś winien w 18 wierszu. I teraz to, co się stało w życiu Onezyma, który stał się wierzącym człowiekiem, który jest teraz patrząc w Chrystusie, czyli złączony tak samo z tym Filemonem w Chrystusie, jest jego bratem w tym momencie, już nie w tych ziemskich relacjach jedynie niewolnikiem, choć Paweł ich tutaj nie znosi, zauważmy, w sensie, żeby ich usunął. On je podtrzymuje, w pełni uznając jakby zwierzchnictwo Filemona nad Onezymem. Ale jednak ten list ma na celu pobudzenie do ducha łaski i miłości, aby rzeczywiście serce Filemona zostało otwarte i w łasce przyjęło tego Onezyma, który wraca po tych wszystkich przejściach i zdarzeniach, jakie przeżył. Teraz jest to zapytanie właściwie tak samo i w naszym życiu. Miłość może zostać rzeczywiście przez okoliczności zduszona, przez tak naprawdę niechęć, którą mógłby okazać teraz Filemon Onezymowi, który mógłby zupełnie innymi kategoriami się kierować. I dlatego apostoł Paweł, wychodząc temu naprzeciw, pisze z więzienia właśnie ten list do Filemona, aby rzeczywiście te więzi w Chrystusie, które mamy, tą łaskę, którą teraz winien był okazać Filemon swojemu więźniowi czy niewolnikowi, aby teraz rzeczywiście ona doszła do skutku. Czyli żeby zatriumfował Chrystus, można powiedzieć, w tych nowych relacjach, w tym nowym stosunku, w jakim ci dwaj się znaleźli. To jest dlatego też lekcja dla nas zarówno przebaczenia, zarówno okazania ducha łaski, zarówno urzeczywistnienia tak naprawdę w praktyce naszego stanowiska w Chrystusie. Pamiętajmy, że apostoł pisze nie tylko ten list z więzienia, pisze również list do Kolosan, list do Efezjan i jeszcze jeden list. Do Filipian, dziękuję. I gdybyśmy tak porównali ten list do Filemona, to właściwie on, można powiedzieć, opiera się tak samo na takich wnioskach wypływających z tych listów, które apostoł w tym czasie będąc w więzieniu dla Chrystusa, dla Ewangelii pisze. Właściwie to urzeczywistnienie polega na tym, że jesteśmy jednym ciałem, to jest list do Efezjan, z Chrystusem włączeni. Kiedy byśmy zobaczyli na list do Kolosan, że mamy przyoblec nowego człowieka w praktyce, tym miał się teraz sugerować, na tym się oprzeć Filemon. I list do Filipian, zauważmy, uczy nas usposobienia w Chrystusie, między innymi. Aby to usposobienie teraz okazać względem tej sytuacji. To jest naprawdę kosztowne, aby to zobaczyć, żeby rzeczywiście wyciągnąć duchową lekcję dla nas. Dzisiaj może myślimy, że nie ma niewolnictwa czy tych relacji i dlatego być może nie patrzymy tak na ten list na tyle wnikliwie, ale co się za tym kryje? Postawa, relacja, zachowanie, okoliczności, które temu towarzyszą, są pouczające dla nas dzisiaj, aby uchwycić to, co mamy w Chrystusie i umieć wywieźć łaskę Bożą na piedestał, jakby, aby ona zatriumfowała w tym sensie, żeby to zwycięstwo nad okolicznościami mimo wszystko było dokonane w Bożej łasce, w tych relacjach, które dał nam Bóg pomiędzy sobą. Słyszeliśmy już, że ten list jest prywatnym listem i sprawa, którą apostoł Paweł porusza, jest prywatną sprawą, a jednak ten list jest skierowany nie tylko wyłącznie do Filemona. Czytamy tutaj, że Paweł pisze do umiłowanego Filemona, współpracownika naszego, i do Api, siostry, która była prawdopodobnie jego żoną, i do Archipa, współwojownika naszego, i do zboru, który jest w twoim domu. Więc ten list prywatny, który był skierowany bezpośrednio do Filemona i dotyczył rzeczywiście też prywatną jego sprawę, ponieważ Filemon miałby prawo i Słowo Boże po swojej stronie, gdyby Onezyma nie wypuścił. Może jedno miejsce do tego przeczytamy z listu do Koryntian, z pierwszego listu do Koryntian, z 7 rozdziału. Pierwszy Koryntian 7, wiersz 20. Czytamy: niech każdy pozostanie w tym stanie, w jakim został powołany. Zostałeś powołany, będąc niewolnikiem. Nie trap się tym, ale jeśli możesz stać się wolnym, raczej korzystaj z tego. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. Jeszcze 24 wiersz. Bracia, niech każdy pozostanie przed Bogiem w tym stanie, w jakim został powołany. Bóg więc nie krytykuje tego niewolnictwa, które było, lecz chce i też nie chce Bóg, żeby była nastąpiła jakaś rewolucja, lecz chce, aby się zmieniły serca. Jest jedno miejsce, musiałbym je tylko poszukać, to, że jest też pewnego rodzaju niewolnictwo, albo taki fakt, że ktoś jest sługą kogoś innego, znajdujemy w pierwszej Mojżeszowej, w 9 rozdziale, w wierszu 26. Potem rzekł: błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Sema, a Kanaan niech będzie sługą Jego. Widzimy tutaj, że Bóg w pewnym sensie sam mówi o tym, że ktoś ma być sługą kogoś innego, ale dlaczego? Ta służba tego Kanaana wobec tego Sema jest wywołana grzechem. Na skutek grzechu Bóg powiedział, niech on będzie jego sługą. Z jednej strony możemy się nauczyć że niewolnictwo samo w sobie nie było nigdy treścią i myślą i pragnieniem Boga. Ale ze względu na grzech Bóg tą rzecz w pewnym sensie nakazał. Podobnie sprawa ma się też miejsce z rozwodem na przykład. Pan Jezus powiedział do faryzeuszy w pewnym momencie, gdy go zapytali, dlaczego Mojżesz napisał, że mają napisać, dać list rozwodowy. I Pan Jezus odpowiada im, ze względu na zatwardziałość serca waszego. To jest pewne jakby zezwolenie czy tolerancja czegoś. To nie oznacza, że jest tą wolą Bożą, żeby sami w sobie ludzie się rozwodzili. To ja nie mówię, że nie ma wyjątku, ponieważ Nowy Testament nas o tym poucza. Teraz chciałbym zastosowanie takie dać. List prywatny, a jednak jest on publicznie prawdopodobnie czytany, ponieważ on znalazł się też w kanonie Nowego Testamentu. Czasami my myślimy, że nasze życie jest prywatne i samemu o jakiejś sprawie decydujemy. Jest też Słowo Boże, które nas o tym poucza, ale musimy zawsze wiedzieć, że to, co prywatnie decydujemy, co prywatnie myślimy, ma zawsze wpływ na nasze otoczenie. Zawsze. Prosty przykład wam powiem. Brat Darby kiedyś zapomniał swoich okularów. Historię to może już nie jeden zna. I ktoś mu pożyczył swoje okulary i były to okulary złote. I krótki czas potem wierzący mieli złoty zegarek na sobie i zostali napomnieni, dlaczego bracie, ty masz taki kosztowny zegarek, czemu się zdobisz tym zegarkiem? No brat Darby też miał złote okulary. I tak to jest, nasze życie ma zawsze wpływ i jest widoczne dla innych. I tylko ostatnią myśl, bo nie masz za długo już mówię, chciałbym tylko podział tego listu jeszcze przedstawić, ponieważ nie został jeszcze on podany. Na początku list zaczyna się pozdrowieniem i przedstawieniem, wiersze 1-3. Potem wiersz 4-7 apostoł Paweł chwali Filemona. Od wiersza 8 do 21 on wstawia się za Onezymem. I od wiersza 22 następuje Ludwik, żeby to nie wpadło. Ludwik. Tam jest włączenie kabli. Miał weź ten krzesło, żeby to nie było na dzień, bo to było tak fajnie. Tak, nie mówię mi wyjść, Dawid. Zaraz będziemy ukazać. Ale możesz... Poszło na zewnątrz. Papa, wiesz, za to powiedz. Raz wygląda na tym. Tylko już ostatnia myśl. Ten podział jest taki, jeżeli apostoł Paweł chce coś osiągnąć prywatnego w życiu Filemona, to ta rzecz musi iść przez serce. I żeby przez serce coś osiągnąć, to trzeba odpowiednio do tego podejść. I nie od razu prosto z mostu, tylko trzeba pozyskać tego człowieka, żeby samemu doprowadzić go do przemyślenia, żeby ta rzecz się zmieniła w jego życiu. Nie tylko zewnętrznie, tylko i w sercu. Nikt z nas nie wychowuje dzieci tylko po to, żeby one zewnętrznie funkcjonowały jak roboty. Tylko one mają chętnie sami od siebie czynić to, co jest miłe Panu. Przepraszamy za tą całą sytuację. Nasze życie właśnie to jest taki namiot, kochani. To jest taki namiot. Możemy się przypatrzyć temu. On po prostu jest w takim stanie. I jeśli... Ja bym powiedział trochę inaczej, że młodzież nie bierze takiej konsekwencji tego, jaka może być sytuacja, tylko myśli, że jak jest wczoraj pogoda, to dzisiaj też będzie. I tak postawili, jak postawili. To czy proponujemy zrobić przerwę teraz szybciej, my to troszeczkę teraz ogarniemy. Przerwa do 15 po. Jeżeli jest przerwa, to teraz zbierzemy kolektę. Zróbmy na koniec, teraz każdy jest przygotowany. Niebo później. Dobra, to znaczy, nam oknie. Znaczy się to nie, bo się wszyscy już rozchodzą do innych. Po przerwie zaraz od razu zrobimy, tak? Tak, po przerwie, bo teraz nie każdy przygotowany jest. Ale miało tak być, nie? Bo się rozchodzimy do innych miejsc, nie? Ale teraz ze względu na ten namiot każdy te przemyśliwuje może coś jeszcze. No, lepszy namiot. Właśnie,